ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.